radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Voor het eerst in jaren zijn er vorig jaar minder dan 1 miljoen fietsen verkocht in Nederland. Het waren er 983.000, een daling van ruim 6%. Toch ging de omzet van fietsverkopers omhoog, want een steeds groter deel van de verkoop betreft de veel duurdere elektrische fietsen. Bijna 1 op de 3 verkochte fietsen was vorig jaar een e-bike. De omzet uit fietsverkoop steeg daardoor met 1,4% tot €899 miljoen. De uitwisseling van Syrische oorlogsvluchtelingen als resultaat van de overeenkomst tussen de EU en Turkije is op gang gekomen. Op het vliegveld van Hannover kwamen vanmiddag de eerste 2 vliegtuigen uit Istanbul met 6 families die door de hulporganisatie van de Verenigde Naties waren geselecteerd op urgentie. Het gaat in totaal om 32 vrouwen, mannen en kinderen. Ze zijn per bus naar een opvangkamp in de buurt van Göttingen gebracht. Op Schiphol is een kist met daarin 60 luipaardschildpadden ontdekt. Ze waren onderweg van Oeganda naar Hongkong. De eigenaar kon geen geldige documenten laten zien waarin de wereldwijde handel in beschermde diersoorten en plantensoorten wordt geregeld. De schildpadden zijn daarom in beslag genomen en worden naar een opvang gebracht. De eigenaar heeft een procesverbaal gekregen voor dierenkwelling. Het weer. Vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en vannacht gaat vooral in de oostelijke helft van het land flink regenen. Het koelt daarbij af naar zo'n 8 tot 10 graden. Morgen begint in het oosten met regen. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. En zo is het. Hartelijk welkom, luisteraars. Vandaag in de uitzending herstel van betalingen door Nederland aan holocaustoverlevenden in Israël. Hamas wakkert terreur aan voor Pesach. Een reisverslag van Benjamin Jacobs over zijn reis naar Oekraïne. En nog veel meer, maar nu eerst muziek. Muziek van Jews for Jesus. En u hoort Avinu. Thank you. Als een boek dat sluit, zo mooi. Jews for Jesus, Havinu, Holy is your name. De Nederlandse regering herstelt haar betalingen aan de overlevenden van de Holocaust. Nederland heeft besloten haar compensatiebetalingen voor overlevenden van de Holocaust aan Israëlische staatsburgers te herstellen met behulp van Knesset-lid Gavni. De Nederlandse overheid kondigde zondag aan dat ze had ingestemd om zijn maandelijkse vergoedingen aan Nederlandse overlevenden van de Holocaust in Israël te hervatten. In februari stopte Nederland met de maandelijkse overschrijvingen naar de Joodse overlevenden van de Holocaust, die Israëlisch staatsburger zijn, met de onderbouwing dat Israëlische burgers recht hadden op steun van Israël en dat op grond van de Nederlandse wet dubbele betalingen verboden zijn. Het besluit van Nederland om op het eerdere besluit terug te komen is naar aanleiding van een persoonlijke oproep van de voorzitter van de financiële commissie, het Knesset-lid Moshe Gavni. Gavni had een ontmoeting met de Nederlandse ambassadeur in Israël, Gilles Beschoor-Plug, en drong er bij de Nederlandse regering op aan om een verzoek van Ofra Ros, directeur van de Stichting Rechten van Overlevenden van de Holocaust, tot herstel van betalingen te overwegen. Avraham Roet, lid van het Centrum van Organisaties voor Overlevenden van de Holocaust en zelf Joods-Nederlandse overlevende van de Holocaust, sprak zijn dank uit aan zowel de Knesset-lid Gavni en aan Ros voor het herstel van de betalingen. Tijdens een vergadering van de financiële commissie op zondag prees Gavni de Nederlandse ambassadeur en de Nederlandse overheid voor het besluit om overlevenden en de Holocaust te blijven ondersteunen. Ze nemen de juiste beslissing met de erkenning van het belang van de betalingen aan de overlevenden en zich niet te laten leiden door bureaucratische inmenging tegen praktische en morele overwegingen. Soldaat uit Hebron niet langer vervolgd voor moord. Tijdens een hoorzitting op donderdag over de verlenging van de detentie van de soldaat die afgelopen woensdag een gewonde Arabische terrorist doodschoot, heeft de militaire aanklager aangekondigd dat de beschuldiging van moord die afgelopen vrijdag werd opgelegd tegen hem omgezet is in doodslag. De hoorzitting werd gehouden in de militaire rechtbank van Kastina. Na een soortgelijk verzoek om verlenging eerder op dinsdag kwamen honderden demonstranten opdagen bij de rechtbank om de soldaat te ondersteunen. Op donderdag was er weer een grote opkomst van demonstranten in vervolg op de procedure van dinsdag. Tijdens de procedure van de militaire aanklager, luitenant-kolonel Adoram Likler, zei deze dat het bewijs dat is verzameld een ernstige aanklacht suggereert en daarom wordt gevraagd om detentie van de soldaat uit te breiden met nog eens 7 dagen. Er waren zeer belangrijke ontwikkelingen in de afgelopen 2 dagen en op dit moment zijn we een verzoek aan het voorbereiden om de aanklacht van moord om te zetten in doodslag, aldus de officier van justitie. De soldaat verdedigde het doden van de terrorist die kort daarvoor samen met een medeplichtige een soldaat had verwond tijdens een steekpartij, dat hij zich zorgen maakte om een mogelijke bomgordel waarvan hij dacht dat de aanvaller die had verstopt onder zijn ongebruikelijk dikke jas. Deze versie van de gebeurtenissen werd gerechtvaardigd door de onderzoekscommissie Magen David Adom. En dan nog even een bericht in de categorie: heb je het ooit zo zout gegeten? PA, de Palestijnse autoriteit, rechtvaardigt Palestijnse steekpartijen door Israël daarvan de schuld te geven. Ik bedoel maar. De president van de Palestijnse autoriteit, Mahmoud Abbas, zijn Fatah-beweging, rechtvaardigde deze week de steekpartijen tegen Israëli's, aldus het onderzoeksinstituut Palestinian Media Watch. Op zondag heeft Fatah een foto geüpload op zijn officiële Twitter-account waarop een zwart vierkant vlak te zien is met de uitsnede van een mes waar binnen de contouren de Al-Aqsa-moskee op de Tempelberg in Jeruzalem is voorzien van de tekst: Israël dwingt de jonge Palestijnen om deze weg naar Jeruzalem te volgen. Verlaat ons land, u, uw beroep en uw soldaten en laat ons in vrede leven. Nan-Jacques Zilberdijk van de Palestinian Media Watch schreef: gedurende de huidige golf van terroristische aanslagen hebben de Palestijnse leiders van Fatah zich onschuldig verklaard en beschuldigt Israël van het provoceren van Palestijnen die dan aanvallen uit zelfverdediging. Rekening houdend met deze stelling zei ze dat de Palestijnse autoriteit en Fatah onophoudelijk terreur hebben bevorderd en ondersteund vanuit verschillende invalshoeken, waaronder op de belangrijkste zoals via Facebook en Twitter. Jonge Palestijnen kunnen zo goed worden bereikt omdat die veelvuldig gebruik maken van social media als Twitter en Facebook. Als expert in Palestijnse aangelegenheden en tevens analist bij het Gatestone Institute vertelt Galet Abu Toameh aan de Algemeiner in oktober: in de maand dat de huidige terreurgolf in Israël begon, al de railschoppers en raketwerpers die we zien hebben smartphones, computers, websites, Facebook en Twitter-accounts. Oftewel, u laat zich raden hoe zij worden bereikt. Israël roept burgers op om Turkije te verlaten. Er is een ernstig negatief reisadvies uitgegeven naar aanleiding van een terroristische aanslag in Istanbul en omdat de Turkse inlichtingendienst heeft ontdekt dat Joden het doel zijn van Islamitische Staat. Het Bureau van Terrorismebestrijding van de regering van de minister-president gaf op maandag een negatief reisadvies af en deed een dringend beroep op het publiek om een bezoek aan Turkije te mijden en drong er bij Israëli's sterk op aan om zo snel mogelijk te vertrekken. Het waarschuwingsniveau in Turkije is verhoogd van niveau 3, basisdreiging, tot niveau 2, concrete dreiging. En kwam in het kielzog van een terroristische aanslag die plaatsvond in het centrum van Istanbul op 19 maart. Hierbij kwamen 3 Israëli's om het leven en vielen er diverse gewonden. De minister-president onderstreepte in een verklaring de dreiging die uitgaat voor aanvallen van Islamitische Staat op toeristische locaties en toonde aan dat IS serieuze mogelijkheden heeft voor het uitvoeren van nieuwe aanvallen. Terroristische netwerken in Turkije blijven inzetten om aanvallen uit te voeren op toeristische doelwitten met inbegrip van Israëlische toeristen in het hele land, aldus de verklaring. Israëli's moeten Turkije daarom zo spoedig mogelijk verlaten. IS wordt verantwoordelijk gehouden voor 4 van de 6 bomaanslagen die Turkije hebben getroffen in de afgelopen 8 maanden, waaronder een dubbele zelfmoordaanslag bij een vredesdemonstratie vorig jaar oktober in de hoofdstad Ankara en hierbij kwamen 103 mensen om het leven. Een radicale tak van de opstandige Koerdische Arbeiderspartij, PKK, beweerde verantwoordelijk te zijn voor de andere 2 aanvallen. De politie heeft gewaarschuwd dat leden van IS gebedshuizen, consulaten, ambassades, kerken en synagogen in kaart hebben gebracht en in het bijzonder in Ankara. Ook niet-moslimorganisaties moeten op hun hoede zijn. Israël heeft nog niet kunnen vaststellen of de ontploffing van afgelopen zaterdag doelbewust was gericht op Israëli's. Israël prees overigens Turkije voor haar optreden in de nasleep van de bombardementen. De Israëlische slachtoffers van de aanslag waren de 40-jarige Jonathan Sugar, Simcha Dimri van 59 jaar en de 69-jarige Avraham Goldman. Sugar en Goldman waren tevens staatsburgers van de Verenigde Staten. En dat gezegd hebbend maken we even ruimte voor een andere stem. Hier is Deborah Klein en Blessed. Blessed is your name. Revealed, you're the maker of the heavens. Klein met een abrupt einde, blessed is your name, en eens zal die dag komen, zegt Yeshua, dan zal iedere knie zich voor mij buigen en iedere tong zal mij belijden. Amen. Hamas wakkert het vuur van terreur weer aan, nu Pesach nadert. Net als de golf van terreur die Israël heeft overspoeld in de afgelopen maanden lijkt weg te ebben, is het Palestijnse leiderschap bezig met de volgende golf van opruiing en verzet. Ynet meldde woensdag dat de toename van agressieve berichtgeving tegen de Joodse samenleving wordt opgebouwd om te pieken tot vlak voor Pesach dat dit jaar op 22 april valt. Zoals Psalm 83 al aangeeft, ruien de vijanden van Israël elkaar op tot haar vernietiging. De regerende partij in de Gazastrook, de Hamas, heeft een officiële verklaring afgegeven met de titel Al-Aqsa zal de belangrijkste bron van inspiratie blijven voor de jonge wrekers van de Jeruzalem Intifada. Hamas riep de Palestijnse en Israëlische Arabieren op tot demonstraties rond de Al-Aqsa-moskee en om ze zo te beschermen tegen een grote invasie. En eraan toevoegend dat de Arabische jeugd zich niet moet laten afschrikken door pogingen van Israël om een werkelijkheid te creëren waarin Palestijnen de toegang om te bidden op de Tempelberg wordt geweigerd. Daarnaast is er een korte documentaire waarin wordt beweerd dat Israël archeologische opgravingen uitvoert in Silwan, dat leidt naar de Mugdabi Gate en zich onder de Al-Aqsa-moskee bevindt, met de intentie om schade toe te brengen aan de moskee. Dit bericht circuleert al enige tijd op social media. De beschuldigingen komen van Sheikh Raed Salah, het hoofd van de noordelijke tak van de islamitische beweging, die wordt geïnterviewd in deze documentaire. Hij vraagt hierin om het stoppen van de Israëlische aanvallen op de Al-Aqsa-moskee en dringt er bij Jordanië op aan om een mediacampagne te voeren om de Israëlische agressie ten aanzien van de moskee aan het licht te brengen. Een ander opruiend beeld dat circuleert is een foto van Tempelberg-activist Yehuda Glick. In oktober vierde Glick dat hij een jaar geleden een aanslag op zijn leven overleefde omdat hij pleitte voor vrije toegang, inclusief het recht om te bidden, op de heiligste plaats van de Joden. Zelfs in de jaren 20 van de vorige eeuw waren er al geruchten dat Joden probeerden de controle te krijgen over de Al-Aqsa-moskee en dat leidde als gevolg daarvan tot een massale slagpartij bij Hebron in 1929, waarbij 67 Joden werden vermoord door hun Arabische buren. Kort daarna werden de overlevenden van de kleine Joodse gemeenschap in Hebron door de Britten gedwongen om hun gebied te verlaten. Het is niet ongebruikelijk dat Palestijnen oproepen tot rellen rond de Joodse feestdagen. Degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn, gebruiken het vakantieseizoen om Israël en het Joodse volk te smaden en beweren, uiteraard ten onrechte, dat zij de Tempelberg in bezit zullen nemen als onderdeel van hun feesten. In feite zagen we een vergelijkbare toename rond de hoge feestdagen afgelopen herfst. Die aanleidingen waren tot de gewelddadige confrontaties op en een escalatie op de westelijke Jordaan-oever tot op vandaag. Een aantal maatregelen is genomen om het aantal rellen te verminderen en een toename van geweld te voorkomen, waaronder het verbod op de islamitische beweging in november en het op afstand houden van activisten van de Mudabitat. Dit zijn vrouwelijke soldaten die de Al-Aqsa-moskee beschermen. En een aantal van hen is zelfs in verzekerde bewaring gesteld in het kader van administratieve detentie. En als we het dan toch over belachelijke nieuwsberichten hebben, dan volgt er nog eentje. Uit België notabene. Ambtenaar Crisiscentrum ontkent bestaansrecht van Israël aan slachtoffers van de aanslag. Nou, hoe bond kan dat zijn? Een telefoonoperator van het crisiscentrum maakte woensdag 30 maart het bijzonder bond door aan Israëlische slachtoffers van de aanslag in Brussel te zeggen dat hun land niet bestaat. Het is Palestina hoor meneer, hoor je de operator zeggen, die zichzelf bekend maakt als Zakaria. De Joodse vrijwilliger die de man had opgebeld bezorgde ons een opname van het gesprek. De familie van het slachtoffer reageert geschokt. Het is hier precies Iran. Bij de aanslag in Zaventem raakten verschillende mensen uit Israël gewond. Eén persoon was er zo erg aan toe dat hij in een kunstmatige coma werd gehouden. Sinds enkele dagen kan hij opnieuw zelfstandig ademhalen. De Israëlische autoriteiten maken nu plannen om minstens twee van hun landgenoten te repatriëren met een speciaal vliegtuig. Maar vooraleer de man uit het ziekenhuis kon worden ontslagen, moet hij een attest van de bevoegde instanties inleveren. Een vrijwilliger van het Joods Coördinatiecentrum in Antwerpen belde hierover naar het crisisnummer van Binnenlandse Zaken op het speciale nummer 1771. Aan de telefoon doet de man het relaas, maar groot is zijn verbazing wanneer blijkt dat de operator stevast het woord Israël vervangt door Palestina. De vrijwilliger spreekt de operator daarop aan en vraagt hem of hij Israël niet kent. Daarop laat de medewerker van Binnenlandse Zaken weten dat hij enkel op de hoogte is van Joden die naar Palestina trokken en er het land bezetten. Maar voor alle duidelijkheid, de Palestijnen beschikken over een autonoom gebied onder controle van de Palestijnse autoriteit, maar hebben voorlopig nog geen staat Palestina. Het grondgebied waar de patiënten in kwestie naartoe willen terugkeren, Israël, is zowel door de Verenigde Naties als door ons land officieel erkend in 1948. Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, reageert als volgt. In verschillende Arabische landen, waaronder Syrië, Irak, Saoedi-Arabië en Libië, is er geen erkenning van de staat Israël en wordt de Joodse staat consequent verzwegen. Dat we dergelijk gedrag in België terugvinden en dan bij een medewerker van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Veiligheid tart iedere verbeelding. Ik kan mij enkel inbeelden hoe dit moet overkomen bij de families in Israël die nu al dagenlang bang afwachten op nieuws over hun dierbaren. Het is te hopen dat de nodige sancties zullen volgen en dat we niet weer met de zoveelste versie van alvast mijn excuses, het was niet zo bedoeld, te maken zullen krijgen. De woordvoerder van het crisiscentrum laat weten dat de operators van het callcenter, die vragen beantwoord op het speciale nummer 1771, geen medewerkers zijn van Binnenlandse Zaken, maar van IPG, een gespecialiseerd bedrijf dat de opdracht kreeg toegewezen. De betrokkenen is geen ambtenaar van Binnenlandse Zaken, maar een medewerker van het callcenter. En wat ik daarna nog gehoord heb, is dat deze medewerker op staande voet is ontslagen. Maar waarvan akte? En nu volgt wel een zeer opmerkelijk bericht met een Europees land, Spanje. Dubbele punt, cursussen over de islam in openbare scholen. En met daarbij de subvraag op weg naar de radicale islam. De richtlijnen voor het onderwijzen van de islam in openbare scholen, opgesteld door de Islamitische Commissie van Spanje en goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, zijn gericht op het aanwezige religieus fanatisme en het bevorderen van de islamitische identiteit onder jonge moslims in Spanje. Op de lagere school, 6 tot 12 jaar, is de regel dat kinderen Mohammed moeten erkennen als de laatste profeet die door Allah is gezonden en hem als de belangrijkste te accepteren in hun leven. De richtlijnen worden aangeprezen als een manier om te voorkomen dat islamitische kinderen en jongeren worden aangetrokken tot het terrorisme door ze in aanraking te laten komen met een gematigde interpretatie van de islam. De richtlijnen die de leer in elk aspect van de islamitische doctrine belichaamt en ook de cultuur en geschiedenis beoogt, worden afgewisseld met politiek correcte terminologie. Maar de algemene doelstelling is duidelijk: de jongeren een islamitisch wereldbeeld inprenten. Dit nieuwe plan is wel het meest ambitieuze in heel Europa, omdat het neerkomt op een door de overheid goedgekeurd lesprogramma om een volwaardige islamitische studies, een leerplan op openbare scholen in het land in te stellen in een tijd waarin christelijke religieuze symbolen systematisch worden verwijderd van Spaanse scholen door de officiële maar seculiere handhavers. Hoewel wordt verwacht van Spaanse belastingbetalers dat ze zullen betalen voor de religieuze opvoeding voor maximaal 300.000 islamitische studenten in de leeftijd van 3 tot 18 jaar, blijft het onduidelijk of de Spaanse autoriteiten toezicht houden op de inhoud van de leer van de islam op openbare scholen. De regering heeft besloten dat lokale islamitische organisaties hun eigen cursussen mogen opstellen, zelfs de leerboeken mogen kiezen en ook zelf mogen bepalen wie hierin onderwijs geeft. De richtlijnen die elk aspect van de islamitische doctrine belicht, waaronder cultuur en geschiedenis, worden afgewisseld met politiek correcte terminologie. De documenten zijn doorspekt met modewoorden als coexistentie, diversiteit, gelijkheid, mensenrechten, inclusie, integratie, intercultureel onderwijs, interreligieuze dialoog, matiging, pluralisme, godsdienstvrijheid, respect en tolerantie. Maar de algemene doelstelling is duidelijk: jongeren een islamitisch wereldbeeld inprenten. Volgens de richtlijnen moeten kleuters in de leeftijd van 3 tot 6 jaar de islamitische geloofsbelijdenis leren. En dat is de Shahada, waarin wordt gesteld dat er geen God is dan Allah en Mohammed zijn profeet is, zijn boodschapper. Deze leer is de toegangspoort tot de islam. Iemand wordt moslim door het 3 keer te herhalen, dus de Shahada, in aanwezigheid van een getuige. Nou, er is nog een blok dat gericht is op het bijbrengen van interesse voor islamitische, religieuze en culturele teksten die de interesse moeten bevorderen voor de Koran, zowel in de mondelingen als in de geschreven taal, en het leren voordragen van islamitische verhalen en beschrijvingen. Kinderen moeten een houding van het luisteren naar de Koran en de profetische teksten ontwikkelen en onthouden. Op de lagere school, de leeftijdscategorie van 6 tot 12 jaar, stellen de richtlijnen dat kinderen Mohammed erkennen als de laatste profeet die door Allah is gezonden en hem als de belangrijkste te accepteren. De kinderen moeten de Shahada in perfect Arabisch en Spaans kunnen voordragen en ze moeten erkennen dat de Koran de gids is voor de gehele mensheid. Kinderen herkennen bepaalde Arabische klanken in de Spaanse taal en waarderen de taalkundige bijdrage van de islam aan de geschiedenis van Spanje, om met behulp van gesproken taal emoties en gevoelens over te brengen. Basisschoolleerlingen worden geacht voorbeelden te kunnen noemen van coexistentie van Mohammed met niet-moslims. Er is echter geen enkele aanwijzing in het lesmateriaal dat islamitische leerlingen vertelt over de 900 Joden van de Banu Quraiza-stam in Medina die op last van Mohammed zijn onthoofd in 627. Studenten moeten leren dat de islam een vreedzame religie is en te maken heeft met geestelijke of innerlijke vrede en sociale of gemeenschappelijke vrede. De profeet roept op om in vrede te leven. De islam bevordert het vinden van oplossingen voor conflicten en sociale ongelijkheid. Bovenal zijn de richtlijnen op basisschoolleerlingen dat leerlingen het bestaan van andere monotheïstische openbaringen van Allah, zoals het Jodendom en het Christendom, kunnen begrijpen en verklaren. Maar het blijft onduidelijk of studenten zullen leren over de 3 gevallen in de Koran, en er worden nog tekstverwijzingen bij genoemd, waarin Allah Joden in apen en of varkens verandert. Op de middelbare school, in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, leren studenten de affectie-emotionele houding van Mohammed te analyseren en te verklaren in de confrontatie met persoonlijke aanvallen en de waardering die het oplossen van conflicten met zich meebrengt. Het blijft hierin onduidelijk of die studenten zullen leren over een hoofdstuk in de Koran waarin iedereen die Allah en zijn boodschapper beledigt, vervloekt moet worden. Het artikel is overgenomen van het Gatestone Institute en het Gatestone Institute is erop gebrand om een kant van het nieuws te laten zien dat je niet in de seculiere pers tegenkomt en is wars van politieke correctheid. Als we het artikel nog eens rustig op ons laten inwerken, zijn er sterke overeenkomsten zichtbaar met de Bijbel. Immers, onze God is een ijverige God of een jaloerse God. Er zijn consequenties voor het niet geloven in God, nog voor het houden van zijn geboden. Hij beschermt de rechtvaardigen. Gezegend zijn zij die u zegenen. En dat is natuurlijk omgekeerd evenredig met wie u vloekt zou vervloekt worden. Wat ook opvalt is hoe gerefereerd wordt aan liefde, vrede, respect. Aspecten waarvan we vandaag de dag niet veel meer van terugvinden in de huidige beleving van de islam. En dan doel ik specifiek op de moslims die we nog één laatste keer ontmoeten in een voetbalstadion en in een theater in Parijs. Of in dezelfde stad in een Joodse supermarkt. Of wat te denken van het Joods museum in Brussel en de meer recente aanvallen die in Brussel hebben plaatsgevonden. Al de ellende die vandaag de dag over Europa komt, zou dat te maken hebben met onze tomeloze overheersing met harde hand in het Midden-Oosten van de vorige eeuw? Heeft de ellende in Europa misschien te maken met de 6 miljoen Joden die we ongenadig hebben vermoord? Of mogen we wellicht refereren aan Jeremia 16 vers 16, waarin God eerst vissers de wereld overstuurt om zijn volk op te hengelen, waarin nog een bepaalde vorm van vrijblijvendheid te zien is, en dat God daarna de jagers stuurt die de Joden zullen opjagen naar het thuisland? Jagers, mensen die geen goede bedoeling hebben met de Joden, zoals moslims, maar laat ik ook niet onvermeld laten, de linkse politici die doorgaans niks met God hebben. Om terug te komen op de eerste zin van mijn aanvullend commentaar. En als je dit verhaal nog eens rustig op je laat inwerken, kun je ook de conclusie trekken dat de islam zichtbaar harder zijn best doet om het geloof in Allah en de Koran bij hun jongeren in te prenten dan wij christenen. Maar het is niet alleen de Koran die wordt ingeprent, maar ook de haat tegen Joden, het volk van de levende God. Over geloof gesproken. De vraag van Yeshua resoneert na bij het lezen van dit artikel. Welke is, maar zal de Zoon des Mensen, als hij komt, wel geloof vinden op de aarde? Lucas 18, vers 8. Het is niet verwonderlijk dat na aanslagen in Brussel en in Parijs de Europese landen naar manieren zoeken om hun veiligheid te vergroten. En daarbij wordt uiteraard ook gekeken naar Israël, dat al sinds mensenheugenis en optekening leidt onder het islamitisch geweld. En wat valt er van dat land te leren en tegen welke prijs? Nou, dit artikel werd al eerder gepubliceerd in Elsevier in november 2015. En toch is het zeer interessant om dat nog een keer aan te halen. Door een ogenschijnlijk doodgewoon kantoor in de Israëlitische kuststad Netanya klinkt een langzaam aanzwellend, haast idyllisch Arabisch gezang. Jundala, Jundala, zingt de man. Andere mannen stemmen vallen in. De muziek blijft a cappella. Wij zijn soldaten in het leger van Allah, verbonden in de rechtvaardige oorlog van de jihad. Het is een nasheed, als ik het goed uitspreek, een traditioneel islamitisch gezang, waarbij volgens de invloedrijke imams geen instrumenten mogen worden gebruikt. De muzieksoort kent vele vormen, maar dit is een oorlogszuchtige, extreme variant. Het lied Jundala is een favoriet van terreurgroep IS, Islamitische Staat, die het geregeld onder zijn extreem gewelddadige propagandavideo's monteert. Wij maken hier onderscheid tussen zij die de islam gebruiken als rechtvaardiging van jihadistisch geweld en mensen die in de vreedzame islam geloven. Nasheeds kunnen belangrijk zijn voor dat onderscheid, zegt de Israëlische Maital, terwijl ze het volume van de speakers op haar computer terugdraait. Maital, 32, is Arabist en werkt als senior analyst en manager voor Terrorgens, een Israëlisch bedrijf dat voor buitenlandse spionagediensten en bedrijven op internet informatie verzamelt over terreurdreiging. Terrorgens volgt met speciaal ontwikkelde software op bekende en minder bekende social media mensen die nasheed plaatsen of verwijzen naar de obscure commentaren op de Koran waarop Islamitische Staat en Al-Qaeda hun ideologie baseren. Zulk gedrag kan duiden op radicalisering of zelfs op het voornemen om een terreuraanslag te plegen. Vanwege de gevoelige aard van haar werk wil Maital niet met haar achternaam worden vermeld. De tengere, donkerhaardige vrouw deed ruime ervaring op met inlichtingenwerk tijdens haar dienstplicht bij een van Israëls vele geavanceerde spionagediensten. Haar collega's spreken Russisch, Farsi en diverse dialecten Arabisch. Sommigen hebben een achtergrond in de informatica en weten de weg in de verborgen delen van internet waar jihadis met elkaar communiceren via beveiligde verbindingen. Anderen dienen bij de genie en kenden de huishoudelijke producten die nodig zijn om thuis explosieven te maken. Het mooiste aan mijn werk is als alle stukjes van de puzzel in elkaar passen en wij tijdig een accurate waarschuwing over een op handen zijnde aanslag kunnen sturen aan onze klanten. Wie die klanten zijn en wat in de rapporten staat blijft doorgaans strikt geheim. Maar directeur Shai Arbel, 33, een lange atletisch gebouwde man, wil wel vertellen dat zijn bedrijf, waar zo'n 50 mensen werken, verschillende Europese klanten heeft. Nu de dreiging van jihadisten in Europa zo groot is, groeit de vraag naar onze diensten heel snel. Om het tipje van de sluier op te lichten, wij zien nu dat zeer ervaren mensen van Islamitische Staat en van Al-Qaeda geïmproviseerde explosieven ontwikkelen die bijna niet te detecteren zijn op vliegvelden. Hoe gevaarlijk kan dat zijn, hebben we onlangs gezien bij het Russische vliegtuig in de Egyptische Sinaï-woestijn. Daarom adviseren wij onze klanten nu over de veiligheid van vliegvelden. Terrorguns en andere Israëlische inlichtingendiensten plukken de vruchten van de reputatie van Israël als land dat al decennia relatief succesvol strijdt tegen de continu dreiging van islamitische terreur. Een uitgebreid netwerk van inlichtingendiensten en informanten ligt daarin ten grondslag, evenals een permanente staat van waakzaamheid. Dat zie je terug in het straatbeeld. Drukbezochte gelegenheden zoals concerthallen en treinstations bezoek je niet zonder langs een metaaldetector te gaan. Overal in het land lopen jonge dienstplichtige mannen en vrouwen in olijfgroene uniformen met een M16 of een lokaal geproduceerd Tavor geweer aan de schouderband. De ondervragingen van passagiers op het vliegveld Ben Gurion nabij Jeruzalem zijn berucht. Mensen met een islamitische naam worden geregeld langer vastgehouden, grondig gescreend en bij de minste verdenking direct teruggestuurd. Bij een terreuraanval worden de daders niet zelden snel doodgeschoten door omstanders of toesnellende bewakers. De publieke omroep zendt 's avonds filmpjes uit om burgers te leren hoe ze zich moeten verdedigen tegen aanvallen met steekwapens die de afgelopen weken vrijwel dagelijks voorkomen. Terroristen worden genadeloos en met alle mogelijke middelen vervolgd. Het vooruitzicht van een zelfverkozen dood tijdens een aanslag die moet leiden tot 72 maagden en een mooi plekje in de hemel wordt gecompliceerd gemaakt. Het Israëlische leger neemt wraak op de familie van daders van aanslagen door hun huizen te vernietigen. Een rigoureus afschrikkingsmiddel. Een paranoïde politiestaat, zeggen critici, en daarmee alles behalve een voorbeeld voor Europa. Ze wijzen bijvoorbeeld op de administratieve detentie, waaronder Israël mensen plaatst. Met deze omstreden procedure worden verdachten, vrijwel zonder uitzondering Palestijnen, zonder directe aanklacht voor onbepaalde tijd vastgezet. Administratieve detentie werkt alleen als je over goede en agressieve inlichtingendiensten beschikt, zegt Dr. Aaron Lerman, voormalig directeur van Israëls militaire inlichtingendienst. Tegenwoordig werkzaam voor BSA, een denktank voor veiligheidsvraagstukken. Neem de jongen die recent een aanslag op de Thalys van Amsterdam naar Parijs wilde plegen. Hij stond al langere tijd op het netvlies van de Franse inlichtingendiensten, net als enkele daders van de recente aanslagen in Parijs. Maar er was onvoldoende bewijs om ze op te pakken. Bij ons hadden ze al lang vastgezeten. Hoe bezwaarlijk administratieve detentie ook is uit juridisch oogpunt, uiteindelijk moet het recht op leven van onschuldige burgers de hoogste prioriteit zijn van de regering. Bedenk wel, wat er nu in Frankrijk gebeurt is niet normaal. Dit is een oorlogssituatie. En dat geldt natuurlijk ook voor België, voor Brussel. Lerman kreeg na de aanslagen in Parijs bijval van Israëls minister van Defensie Moshe Ya'alon, een ex-commando van Sayeret Matkal, de vermaardste elite-eenheid van het Israëlische leger, die ook als politicus de bottenbijl niet schuwt. In Europa sloeg de balans tussen veiligheid en mensenrechten door, tot nu toe in het voordeel van mensenrechten. Dat kan niet langer. De prioriteit ligt nu bij veiligheid om de democratie te beschermen. Volgens Ya'alon moeten Europese landen strengere paspoortcontroles invoeren en de beveiliging van publieke ruimte dramatisch opvoeren. In zijn wereldbeeld zijn de aanslagen in Parijs symbool, en dat geldt ook voor Brussel, van de derde wereldoorlog die al een tijdje aan de gang is. Er zijn mensen die wegkijken en dit soort situaties duiden als sociaal probleem of iets in die geest. In wezen is het simpel. De jihadistische islam roept op de westerse cultuur te vernietigen. Europese landen zijn niet goed voorbereid op deze oorlog, zei hij in een interview op radiozender Kol Yisrael. De Franse veiligheidsdiensten werken al sinds de aanslagen op het satirisch weekblad Charlie Hebdo en de Joodse supermarkt nauwer samen met hun Israëlische collega's. Volgens Aliza Ben-Noun, de Franse ambassadeur in Israël, zullen de aanslagen in Parijs werken als katalysator voor de samenwerking. Maar niet iedereen in Israël vindt dit een heilzame koers. Preventie van terrorisme is niet alleen een zaak van de politie en het leger, maar ook van de politiek. Ook Israël is alleen in staat terreur te voorkomen of op een draaglijk niveau te houden door in de politiek geen ruimte te laten voor extremistisch gedachtegoed, vindt Dr. Shlomo Shviro, een analist van Europese en Israëlische inlichtingendiensten. Hij wijst erop dat uitbreiding van Europese veiligheidsdiensten bovendien erg kostbaar is. Het Franse leger heeft de afgelopen jaren 70.000 medewerkers van verschillende afdelingen de laan uitgestuurd. De aankondiging van president Hollande dat er nu weer een paar duizend worden aangenomen, kan niet verhullen dat de diensten zijn uitgekleed. Sinds de economische crisis hebben Europese politici weinig mogelijkheden om geld vrij te maken voor veiligheidsdiensten. Zeker nu er zo'n groot beroep op wordt gedaan op voorzieningen door gigantische aantallen vluchtelingen en migranten. In het kantoor van Terrorguns in Netanya kijken medewerkers met koptelefoon op hun hoofd naar propagandavideo's van Islamitische Staten maken aantekeningen. Ze krijgen toegangen tot de verborgen delen van internet via een zelfontwikkeld softwaresysteem dat ze Virtual Humans noemen. Net als bij traditionele spionage komt de informatie van informanten, maar dan op internet. Door sluimerend actief te zijn en gesprekken te registreren, vormt zich een beeld van de connecties. In een filmpje op een jihadistisch internetforum rennen tientallen kinderen van een jaar of 12 in camouflage tenues rond. Langs een zandere sportveld maken ze rondjes ergens in Irak onder aanvoering van een in het zwart geklede man met een wilde baard. "Wat wil je later worden?" vraagt hij aan een van de jongetjes. Die vertelt dat hij uit Kazachstan komt. "Zelfmoordstrijder voor Islamitische Staat," antwoordt het jochie geestdriftig. Hij mist een voortand en is verlegen voor de camera. Zijn vader is als martelaar voor het kalifaat gestorven, vertelt hij. Het zijn schokkende beelden. Maar de bedreiging van lone wolf aanvallen in Europa houdt directeur Shai Arbel op dit moment meer bezig, zegt hij in een aansluitend interview over de telefoon. Wij kijken naar indicatoren voor het gevaar van lone wolves in Europa. Er zijn 12 categorieën. Zodra wij zien dat verschillende indicatoren van toepassing zijn, krijgen onze klanten een waarschuwingsrapport. Vaak is er geen tijd te verliezen. Israëlische bedrijven als Terrorguns verzamelen in verborgen delen van het internet gegevens over terreurdreiging voor buitenlandse spionagediensten. En als je dan een blik op de klok werpt, dan vraag je jezelf af, waar blijft de tijd? Maar misschien ook wel, waar blijft de muziek? Hier is Daniel Markoya, Yeshua. Blessed Messiah, returning King, unto you do I sing. Thank you. Selah, daar eindigt het mee. En Selah betekent natuurlijk let goed op. Op rabbijn Jacobs over breng de Joden thuis. In maart 2016 was opperrabijn Benjamin Jacobs samen met Christenen voor Israël in Oekraïne om de Joodse gemeenschappen te bezoeken. Voor het Reformatorisch Dagblad, en daarmee gelijk ook de bronvermelding, schreef hij een driedelig reisverslag. Deel 1. Welkom in Kiev. Bij de douane word ik op Noorse wijze er meteen tussenuit gepakt. Hoeveel geld ik bij me heb? Als er gezien wordt dat ik samenreis met Roger van Oort, die er duidelijk niet Joods uitziet, mag ik verder. Bij het hotel worden nog in de straat mijn koffers bij mij weggesleurd, naar mijn kamer gebracht waar ik duidelijk te verstaan krijg dat ik een fooi moet geven. Maar op het vliegveld staan ook Koen en Alina op ons te wachten, vol zorg en liefde. We kennen elkaar nu een dag. Dit zijn mijn innige vrienden, wij horen bij elkaar, want wij strijden voor en tegen hetzelfde. Onrecht, corruptie en daardoorheen Joden die dubbel lijden, onvoorstelbare armoede. Een historie die afschuwelijk is. Bij de opperrabijn van Kiev, ergens op de 16e verdieping tussen allerlei oude vieze gebouwen, woont hij met zijn gastvrije en energieke gezin. Deze reis is voor mij tot op heden een aaneenschakeling van tegenstrijdigheden. In Bela Gerkov, waarheen we gisteren reden, werden wij geconfronteerd met een Joodse school. Ik schrijf speciaal geconfronteerd. Via de hoofdweg richting Odessa met een plaveisel waar het laatste grote onderhoud waarschijnlijk toch voor de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden, komen we in deze stad aan. Een stad van 200.000 inwoners. Voor de Shoah was 70% van de bevolking Joods. Een monument is gebleven en verhalen, verhalen en nog eens verhalen. Onduidelijkheid over de 90 weeskinderen die door de Oekraïnse politie werden weggevoerd en vermoord. Duidelijk dat ze werden neergeschoten, maar onduidelijk waar hun lichaampjes werden gedumpt. De Joodse school die tevens synagoge is, weeshuis en gaarkeuken. De vroegere synagoge bestaat nog maar niet voor de Joden. Hun gebouw krijgen ze niet meer terug. We bezoeken de heer en mevrouw Jacobson. Op de 7e verdieping wonen zij, in een krot. De weg naar hun huis bestaat uit vrijwel uitsluitend gaten en hetgeen wellicht eens asfalt was geweest. Hun zoon woont al in Israël, maar zij kunnen niet weg. Want de man is meer dan ernstig ziek, heeft geen geld voor een behandeling, ik kan het land niet uit. Vanwege een schuld voor gas en elektra. €700. 23.000 van de lokale valuta. Een diep ontroerend moment als ik hem namens Christenen voor Israël de 23.000 grifna mag geven. Binnen enkele weken vertrekken ze. En kan hij de vereiste medische zorg ontvangen. In het Heilige Land. Deel 2 van het reisverslag. Het geschreeuw van die 250 weeskinderen staat erboven. Rabbijn. Kunt u in deel 2 van uw reisverslag een bemoediging schrijven, werd mij gevraagd, naar aanleiding van deel 1. Geachte lezer, ik weet niet of ik dat kan en of ik dat wil. Op de grote verzoendag van 1941 werden 33.714 Joden buiten Kiev verzameld. Ze moesten warme kleding meenemen, reisdocumenten en waardevolle spullen. Op beestachtige wijze werden ze vermoord. En dan de 250 weeskinderen in Breslau die één voor één een wak in het ijs werden ingeslagen om nimmer meer boven te komen. En nog recentelijk werd er weer een nieuw massagraf gevonden. Hoeveel zijn nu nog onbekend? En hoe is de situatie nu? Een algemene bekende uitdrukking in Oekraïne luidt: als er geen water uit de kraan komt, hebben de Joden het opgedronken. Ondertussen zijn er 10 vrijwilligers uit Nederland en België gearriveerd. Ze gaan helpen om voedselpakketten uit te delen en ik mag ze welkom heten. Christenen die geheel belangeloos zelf hun reis naar Kiev betalen om Joden die ze geheel niet kennen te helpen. Ja, ik ben ervan doordrongen dat er veel verschilpunten zijn tussen ons Joden en hun christenen. Maar wat wij samen ook innig voelen is hetgeen ons bindt. En zo zit ik dan, een traditionele rabbijn met een groep orthodoxe christenen in vriendschap bijeen. Op de diverse uiterste bescheiden monumentjes die herinneren aan een gidssoort verleden staan teksten in een taal die ik niet ken. Mijn gedachten zijn niet los te rukken van de verhalen die ik hoor van de zeer schaarse overlevenden. Maar nergens heb ik ook maar één tekst kunnen vinden die aangeeft dat ook handen in eigen boezem werden gestoken en de rol van de Oekraïners werd benoemd. Het waren de fascisten. We rijden verder, op weg naar Vinnytsia, via snelwegen die vol kuilen zitten en de rit weinig veraangenamen. En dan komt er een telefoontje binnen. In tegenovergestelde richting op weg naar Kiev komt een busje met 9 Joden die de stap hebben genomen en nog vandaag het vliegtuig nemen op weg naar Israël. We treffen elkaar op een parkeerplaats. Ik spring ons busje uit en hol naar de bus van de 9 die dadelijk dit nare land kunnen verlaten. Een ouder echtpaar voorin naast de chauffeur. In Beersheba zullen ze hun laatste levensfase gaan beleven. Achterin een jong gezin met een jongetje van een jaar of 10. En op de middelste rij een ander gezin met 2 kinderen. Ze kijken mij aan en ik spreek ze toe. Ik beschrijf hun onzekerheid, alles laten ze achter. En de toekomst is voor hen nog erg onbekend en lijkt ver weg. Ik geef ze God zegen en wens hen al het goede. Ik mag ze steunen in hun beslissing. En door mijn hoofd ruist het geschreeuw van die 250 weeskinderen. Ik huil van verdriet, maar tegelijkertijd van vreugde. Deel 3 van het verslag. Het Joodse volk leeft en overleeft. De 5 dagen Oekraïne zitten er bijna op. Over een paar uur zet ik weer voet op vaderlandse bodem. Op de valreep mocht ik nog 4 toespraken houden en mensen bemoedigen. Wat was het doel van mijn reis? Was het nuttig? Ik laat de 5 dagen de revue passeren. Kapotte snelwegen, massagraven, armoede, corruptie, lege synagogen. Een Joodse gemeenschap zonder Joden. Een dominee van de baptistengemeente die met tranen in de ogen vertelt dat hij de zorg op zich heeft genomen om een massagraf van ongeveer 1000 kinderen te verzorgen op een manier alsof het zijn eigen kinderen zijn. In een van de vele voormalige shittles, dat zijn Joodse wijken, shtetls, excuus, wonen nog enkele Joden in uiterst primitieve omstandigheden. Ze willen niet meer weg, begrijpelijk, maar hun gezichten, de vreugde, de dankbaarheid als de vrijwilligers van Christenen voor Israël voedselpakketten komen brengen. In een leme sjoel in een van die shtetls spreek ik de gemeenteleden toe. Ook Joden van naburige andere Joodse gemeenten, waaronder Oeman, zijn gekomen. Ik spreek ze toe in het Engels en onze tolk vertaalt simultaan. En dan de vraag of ik nog een paar woorden wil zeggen zonder tolk, maar direct in het Jiddisch. Wat een dankbaar publiek en wat een geweldige gift van de eeuwige dat ik ze mag toespreken en moed geven om verder te gaan. Maar aan mijn bezoek is een eind gekomen. Een afscheidsfeest aangeboden door de rabbijn van Vinitsa. Rabbijnen uit de omgeving waren uitgenodigd en kwamen uiteraard. De vrijwilligers uit Nederland en België, de leraressen van de school die ik eergisteren mocht bezoeken en waar wij verwelkomd werden door alle leerlingen die ons toezongen met Joodse liederen van welkom. Ik zong mee van vreugde. Ik huilde in mijn hart van dankbaarheid. En de directeur van Christen voor Israël had tranen in zijn ogen. Am Yisrael Chai, het Joodse volk leeft en overleeft. Ondanks alles en met de hulp van de eeuwige en de geweldige inzet van broeders en zusters uit de christelijke gemeenschap. Ik moet weer naar Nederland, maar de vrijwilligers delen de pakketten uit. Ze gaan van huis naar huis. Ze hebben van de lokale medewerkers adressen gekregen. Een gigantisch zwaar voedselpakket. En ondertussen krijgen wij een telefoontje dat de 9 Joden die ik heb mogen zien vertrekken van Israël dankbaar en gelukkig zijn aangekomen. Ze beginnen een nieuw leven in een land waar hun Jood zijn geen probleem is. Voor hen is de geschiedenis van hun grootouders geschiedenis geworden. Een geschiedenis die wij nimmer mogen vergeten. En zo zijn we alweer bijna aan het eind van het programma gekomen en met nog 1 stuk mooi muziek van Elizabeth en dat heet Baruch. Shama Dun. Baruch, gezegend van Elizabeth Anne. En ja, dit is maar een compilatie van al de informatie die we ook voor deze week hadden vergaard uit en over Israël. Er is zoveel te vertellen, maar wat belangrijk is, is dat u weet, dat u luistert en dat u het doorvertelt aan uw buren, aan uw vrienden, aan uw broeders en uw zusters in de kerk, dat ze luisteren, zodat ze gericht op de bres kunnen voor Gods volk, voor Israël. Want Gods volk is ons volk. We zijn verbonden met Israël. Voor nu wens ik u God zegen en zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. And peace is everywhere. Jerusalem.